izahını bugüne bırakmıştık. Şimdi biz o ayete devam edelim. Yüce Allah buyurdu ki Şura suresinin 13. ayetinde Şer'a aleyküm, sizin için şeriat koydum. Mineddini, dinden. Manayı verdiğim için tekrar manayı vermeyeceğim. Şimdi ise bu ayeti kerimenin şer'a kelimesini açıklayalım. Şer'a aslında dağın bir yerinden çıkıp da hedefine gitmeye çalışan bir nehir. Hedefine ulaşmak için takip edilen yol. Suyun takip ettiği yola da, nehire de şer'a denir. İnsanoğlunun gayesine ulaşmak için, Allah'a ulaşmak için takip ettiği yol manasına gelir. Birinci mana bu. Şer'anın. Dolayısıyla şeriattan korkuyorlar şimdi. Bu korkunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışacağız şimdi bu akşam. Demek ki bir insan bir amaç edinir kendisine, bir zengindir. Der ki ben bu işimi doruğuna ulaştıracağım. Yani şu işi yapacağım ben, diyor adam. O hedeflediği, amaçladığı doğrultuda yürüyor adam. İşte bu onun için o takip ettiği yol şer'a oluyor. Şeriat oluyor yani. Yol manasına geliyor. Nehir de aynı. O da denize ulaşmak istiyor. Onun takip ettiği yola da şeriat denir. Şimdi bu birinci manası. Yani yol manasına geliyor. Şimdi bu manadan hareket ederek Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de şeriatı hukuk manasına kullanmış. Ne alakası var o manayla bu mananın? Yani birisi yol, birisi hukuk. Hukuk ne yapıyor? İnsanlığı mutluluğa ulaştırmak için, barışa ulaştırmak için, insanlığın hedefine ulaşabilmesi için takip ettiği yoldaki engelleri kaldıran şeye hukuk demiyoruz mu? Ha, demek ki bizim hedefimize ulaşabilmemiz için kanuna muhtacız. Kanunsuz toplum yaşayamaz. İnsanlık kemaline ulaşamaz. Milletler medeniyete ulaşabilmekleri için, bak medeniyet dinden geliyor, ulaşabilmesi için kanuna, hukuka ihtiyaç vardır. Yoksa insanlar girerler birbirlerine. Demek ki bu manada insanı medeniyete götüren, doğruya, güzele götüren yolda, o yolda yürürken karşısına bir takım engeller çıkacak. Bu engelleri temizleyene de Allah şeriat demiş. Yani hukuk demiş. Kanun demiş. Anladın mı? Demek ki ben şeriata karşıyım diyen adam resmen hukuka karşıyım diyor adam. Ya hukuka karşı olunur mu? Ha, şeriatın bir manası bu. Şeriatın bir manası da dinin hukuk yönüdür. Bu açıdan dinle alakası vardır. Onun içindir ki burada diyor ki Allah-u Teala şer'a leküm mineddini, dinden sizin için bir hukuk koydum, bir yol koydum. Dindendir o. Demek ki o zaman şeriatı, yani hukuku iki kısma ayıracağız. Bir, insanların yaptığı hukuk, kanun. Bir de Allah'ın koyduğu kanun. Anlaşıldı mı şimdi? İnsanların yaptığı hukuka karşıyım diyen adam küfre gitmez. Ama Allah'ın hukukuna karşıyım derse dinden çıkar. Bu iş biter. Şimdi bunu müsait bir zaman olursa televizyonda aynen böyle anlatacağım. Çünkü insanlar küfre gidiyorlar, farkında değiller. Şeriata karşı. Nereye karşı? Hangisine karşı? İki tane şeriat var. Birisi insanların koyduğu şeriat, yani medeni hukuk, hukuk. Bir de Allah'ın koyduğu şeriat, yani Kur'an. E şimdi hangisine karşısın? İnsanın koyduğu kanuna karşıysan doğru, normaldir bu, çünkü değiştirir konuyu. İnsanlar da anayasaya karşı çıkıyor, değiştiriyor, başka bir kanun getiriyor oraya yani. Öyle değil mi yani? Ya bu gayet normal ya. Bu manada bir futbol maçının kanunlarına da şeriat denir. Bakınız, şeriatsız dünya olur mu? Yani bir futbol maçının International Board dediğimiz, İngiltere'deki International Board düzenler bu futbolun kurallarını, kitapçığı vardır. Ceza sahasında 9 kusurlu hareket yaparsan diyor, penaltı olur. Nedir bu? Futbolun şeriatıdır işte. Hukuku odur işte. Yani şeriatsız dünya olmaz. Basketbol maçının güreş kim koyuyor? FIFA. Neleri koyuyor? Güreş kanunlarını koyuyor. İşte o kanunlar onun şeriatıdır. Her şeyin bir şeriatı var. Yani hukuku var. Ondan geçmesi mümkün değildir. Ha şimdi bir de hayatın yüksek düzeydeki kanunları var. Bunları Allah-u Teala koyuyor. Diyor ki kulum, kulumun arzusuna bırakırsam bunu diyor Allah-u Teala. Kulum bunu kendi menfaatine kullanır. Bir toplumu idare eden erk. Erki biliyor musun? Ha boş ver vazgeçelim buna, değişelim o kelimeyi. Bir toplumu idare eden, idareyi elinde bulunduranlar diğerlerini sömürmek için kanun koyarlar diye Allah-u Teala diyor ki objektif bir hukuk koyacağım diyor. Onu ben koyacağım. Tarafsız. Çünkü ben insanların yaratanıyım. Tarafsız hukuk koyarım ben. Kimsenin bir menfaatine, partinin menfaatine, grubun menfaatine, milletin menfaatine olmaz. Bunu insanların nefsine bırakırsam herkes kendi nefsine göre bir hukuk yapmaya kalkar ve insanlar birbirini ezerler. Ezmemesi için Allah-u Teala demiş ki ben hukuk koyacağım bir kısmına. Ben o oraya. Ha öte tarafında kulumun kendi iradesine bırakacağım, kendi düşüncesine bırakacağım. O kendi hukukunu yapsın. Böylece şimdi benim talebem olduğunuza göre hukukun iki kısma ayrıldığını, birisi ilahi hukuk, birisi beşeri hukuk. İnsanın yaptığı hukuk, Allah'ın yaptığı hukuk. İnsanın yaptığı hukuk, iyi dinleyin beni. İnsana İnsanların yaptığı hukuk, beşeri hukuk. Şunu çıkarır mısın? Eğer insanların zararına değilse Allah o hukuku kabul ediyor. Ya Hoca Efendi, ha burada çok ilginç bir şey söyledim. Bu nasıl bir iştir yani? Şimdi bunun izahını diyeyim size. Onun için bizim bu aşırı şeriatçılar var ya, o fanatikler iyi dinlemesi lazım, bunu iyi öğrenmeleri lazım. Apık sapık konuşmasınlar, apık sapık. Mücadele suresini açın bakın, orada cahiliyet döneminden kalma zihar müessesesi var. Bir insan karısına senin şu ellerin, kolların, bacakların, gözlerin benim anama benziyor derse boş olurdu, boş. Cahiliyet döneminde. Kur'an-ı Kerim bunu hafifletti. Aynı müesseseyi kabul etti bak. Cahiliyet dönemindeki o hukuku, o örf adeti kabul etti Kur'an-ı Kerim. Dedi ki boş olmaz ama iki ay oruç tutacaksın. Ama zihar müessesesini kabul etti. Demek ki insanların koyduğu bir hukuk insanlığa zararlı olmadığı müddetçe Allah ona cevaz veriyor. Onu normal olarak kabul ediyor. Anlaşıldı mı? Eğer insanların yaptığı şeyleri Allah kabul etmeseydi Kur'an-ı Kerim Arapça gelmemeliydi. O dili Araplar koydu. Ha bunun bir daha ötesi var. Tabii bütün dillerin yaratan benim diyor Allah-u Teala. O da ayrı bir konu. O Rum suresinde bunu söylüyor. Bak o ayeti bilmediğim burada şimdi saçmalardım ha. Öyle bir saçmalardım ki inanın. Büyük saçma atardım size. Büyük saçma. Ha demek ki bir beşeri hukuk var. Bunu anladınız değil mi? Bir de ilahi hukuk var. Şimdi beşeri hukuk değişkendir. Özelliği budur. Relatiftir, izafidir. Toplumdan topluma değişir. Asırdan asıra değişir. Günden güne değişir. 1982'de anayasa yaptık. Bugün diyoruz anayasa değişmesi lazım. Niye? Beşeri hukuktur. Beşeri o gün öyle düşünmüş. Aklı o kadar kesmiş. Şimdi ise insanlık gelişmiş. Aradan geçmiş 15 sene sonra başladık demeye bu kanun olmuyor. Toplumu tutmuyor, topluma sığmıyor, toplum oraya sığmıyor, topluma uymuyor falan diyemeye başladık. Kanunları değiştiriyoruz. Bu beşeri hukuk ve bu normaldir. Ama Allah'ın kanununu değiştiremezsin. Olmaz. Ondan oynayamazsın. Oynamış işte Yahudi Hristiyanlar, bak ne olmuş. Allah küfre gitti diyorlar. Ya öyle diyor. Dolayısıyla şimdi buradaki şeriat kelimesinin demek ki şeriat dediğimiz zaman aklımıza hukuk gelecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Beşeri hukuk, ilahi hukuk. Yalnız şeriat kelimesinin bugün Türkiye'de insanların tiksindiği bir tarafı yanlış anlatılmış. Yani bugün şeriata karşı olanların pek çoğu, bir kısmı kasıtlı yapıyor bu işi de, ama bir kısmı da bilmeyerek yapıyor bu işi. Bu bilmeyerek yapanların bir kısmı kol kesmeden dolayı oluyor. Kol kesmeden dolayı oluyor. Ve zinada rejim olayı olmasından dolayı bu cezalar onlara çok ağır geldiği için pek çoğu şeriata karşı çıkıyor. Yani şeriat gelirse kol kesilecek, şeriat gelirse insanlar rejim edilecek, şeriat gelirse ne olacak diye bir imaj var insanların kafasında. Bu imaj çok eskiden beri işlenip gelen bir kültür oluşturdu, bir mantar kültürü oluşturdu, mantar. Yani yabani kültürü bunu, yabani kültürü böyle ayrık otu. Ayrık otunu biliyorsunuz değil mi? Ha, ayrık otu gibi bir kültür oluşturmuş bu. Zararlı bir kültür. Çünkü aslında onların bu yorumuna da biz sebep olduk hocalar. Niye? Biz öyle anlatmışız. Kol kesilir, efendim ne olur, rejim edilir. Rejim ayeti Tevrat'tadır. Kur'an'da bir rejim ayeti yok. Bu yanlış. Bak şimdi. Yahudiliğe karşı olan antipatiyi İslam'a karşı kullandık bu sefer şimdi. Gördün mü şimdi cenaze namazını? Kılın bakayım bu cenaze namazını bakayım. Kaldırın bunu şunu, bu leşi. Kaldırın bakayım bu cenaze namazını bakayım. Kaldıramazsınız. İşte bunları konuşacağız biz. Bunu televizyon, onun için diyorum size ki bulun bir kanal da buraya konuşalım bunları, anlatalım yani. İnsanlar bunu duysunlar. Yanlış anlatılmış. İslam'da rejim olayı yoktur. Bu Yahudilikte de açın Tevrat'ı bulursunuz orada. Tevrat'ı açın bulursunuz. Kol kesme olayını da nasıl anlamışız? Bilekten kesiliyor diye anlamışız. Öyle anlatmışlar bunu. Değil öyle. Onu size anlattım ben, hatırlarsanız. Hırsızlık ayetiyle Yusuf suresindeki ayeti kerimeyi bir araya getirip size onu anlattım ben. Onu bir daha buraya girmeyeceğiz ama size söyleyeyim. Kesme olayı burada kan akıtmak manasına geliyor. Kur'an'daki kata kelimesi, kata kesmek, kan akıtmak, yani dağlamak. İnsanın elini çiziyorsun, orada bir iz bırakıyorsun. Bu adam hırsızdır. Yoksa bir adamın elini kesersen geçimini nasıl temin edecek? Bu kadar hırsızın elini kessen bu adamlar nasıl hayatlarını geçindirecek? Böyle bir şey olur mu? Ama bunu anlatmıştım size, bir daha oraya girmiyorum. Ama size söylemiştim, bu sonucunu söylüyorum size. Kan akıtmak manasına gelir kesmek. Yani insanın eline bir iz bırakırsın, o izde onun damgalamış olursun ve bunun hırsız olduğu bilinir yani. Ama eli kesmek manasında değil. Şimdi bunları biz doğru dürüst anlatamadığımız için cemaate, bu sefer cemaatte kol kesme vardır. Bir elmayı kestik, kes elini. Ne yaptık? Kes elini. Falan gibi. İşte Suudi Arabistan'da görüyorsunuz bir sürü çocukların elleri kesilmiş. Hacca gidiyorsunuz, görüyorsunuz onları. Çok büyük dine karşı hakaret bu. İnsanın elini kesiyor. Şu hali görüyor musunuz siz şimdi? Şu beyni görüyor musunuz siz şimdi? 20. asırda bu oluyor ama ayetleri anlayamama. Yusuf suresindeki ayeti kerimeyi 6. cüzün 8. sayfasının 2. ayetine getirememe durum. Bu kadar basit bir olay. Ama onu anlayacak adama ihtiyaç var yani. O ayet oraya getireceksin. Dolayısıyla işte şeriata tepki gösterilmesinin %40'ını ben söylüyorum. Bizim yanlış anlatmamış dini. Dini ben, Bayraktar Hoca yani. Beni öyle görün yani. Bayraktar Hoca yanlış anlatıyor. Ben sana yanlış anlatırsam sen de bu dine tepki gösterirsin tabii. Ne yapacaksın vatandaş? Bayraktar Hoca yanlış konuşsa böyle olur. Bir kısmı böyle. Ama %40'ı, %60'ında kasıt var. Öyle. Öyle. Anlamaya çalışmıyor adam. Onun maksadı bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil yani. Onun maksadı o. Şimdi demek ki anladınız ki, kısaca söylemiş oldum size ki, şeriatta tiksinecek bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Yani insanların şeriat deyip de şeriat böyle bir umacı, bir ejderha gibisinden bir olay değil arkadaşlar. Allah aşkına burada bir cehalet olayı dönüyor. Şimdi şeriata karşı olanlar da Kur'an'ı bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. Şeriatı anlatanlar da İslam'ı bilmiyor. Şimdi işin en garip tarafı bu. İki cahil bir araya geldi mi elafe mulafe oldu şimdi. Ne demek elafe mulafe? Birkaç kişi anlamıştır onun içinizden. Kat kat. Faizi kat kat yemiyorsun diyor Allah-u Teala. Orada elafe muhalafeti kullanıyor bu ayet. Ayettir bu. Elafe mulafe ayeti dördüncü yüzdedir bu. Şimdi elafe mulafe oluyor. Yani kat kat cehalet bir araya gelince kime ızdırap veriyoruz? Kur'an'a, şeriata. Anlıyor musun şimdi? İki cahil bir araya gelince bu sefer Kur'an bundan zahmet çekiyor. İslam çekiyor. Bilmiyoruz bunu. Ne o tepki gösterdiği dini biliyor, ne şeriatı anlatan şeriatı biliyor. İşin en garip tarafına bakın şimdi. İşte bugünkü ızdırabı size anlattım. Anladınız bunu değil mi şimdi? Bu ızdırabı, bu konuyu anladınız. Bu hastalığı tedavi etmek öyle kolay değil. Yani bu kanserleşmiş bu şimdi. Bu sıçrıyor. Bu kancık kanser bu. Çok kancık böyle ki bütün vücudu her tarafını sarıyor kardeşim. Yani nesini ameliyat edeceksin? Adamın her tarafını doğraman lazım. Bunun tek çaresi Kur'an-ı Kerim anlatacağız. Bu dediklerimi insanlara anlatacağız. Bu dine tiksinecek bir şey yok. Bunları anlattığımız zaman da anlayacak bu insanlar bunu. Yeter ki bu anlama fırsatını yakalayalım ve bu insanlara bunu anlatalım. Anlatacak adam yetişti. Yetişti. Ha, konuşacağız bunu şimdi. He? Dolayısıyla demek ki Allah-u Teala ilahi hukuk dediği olayı diyor ki şer'a aleykum mineddini, dinden sizin için bir yol koydum. Dinin manası da yol, şeriatın manası da yol. İyi dinleyin şimdi. Bak. Bir de bir kelime daha var bunların ikiz manasında, sünnet. Sünnet de Allah'ın kanunu demek, Allah'ın yolu demek. Sünnet, şeriat, din, yol kavramı içinde, kanun kavramı içinde buluşuyorlar. Anlıyor musunuz şimdi? Yani sünnetullah diyoruz, ayet-i kerimede var. Velen tecideli sünnetillahi tebdila diyor Allah-u Teala. Benim sünnetimde değişme bulamazsınız. Buradaki sünnet kavramı tabiat kanunları demektir. Aynı zamanda ilahi kanunlar demektir. Yani sünnetullah deyince Allah-u Teala tabiatta yarattığı kanunları ya, hani yer çekimi kanunu diyoruz ya, hani ışık kanunu diyoruz ya, hani ses kanunu diyoruz ya, hani kuvvet kanunu diyoruz ya fizikte, hani diyoruz ya şu efendim maddeyle şu madde bir bileşim meydana getirdiği zaman da şu madde meydana gelir ya, işte bu bileşim kanunlarının tümünün, hangi maddenin hangi maddeyle birleştiği zaman da hangi oranda birleştiği zaman da hangi madde meydana geleceğinin kanununu Allah koymuş. Bunlar sünnetullah. Bak. Tabiat kanunları. Demek ki tabiatı inceleyen adamla benim hiçbir farkım yok ha. Ben Kur'an-ı Kerim inceliyorum, o tabiat kanunlarını inceliyor, o da Allah'ın kitabını inceliyor, ben de Allah'ın kitabını inceliyorum. Hiç farkımız yok. Onun için İslam'da tabiat bilimlerinin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sıraya geliyor. Tıp mesela ikinci sıradadır. Bütün İslam alimleri böyle söylemiştir. Kur'an bir, iki, tıp. Ha, demek ki şimdi sünnet, şeriat ve din iki manada buluşuyorlar. Birisi yol, birisi kanun. Bu iki manada ikisi bir araya geliyor, üçü bir araya geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şimdi anladınız. Tamam. Öyleyse sünneti iki kısma ayıracak bu hocalar. Hep ilmihalleri yanlış yazıyorlar. Sünnet iki kısma ayırır. Bir, Allah'ın koyduğu sünnet, peygamberin koyduğu sünnet. İlmihaller değişmesi lazım. Anlaşıldı mı? Sünnet, sünnet, sünnet, sünnet. Hep peygamber anlıyor. Sanki Allah'ın sünneti yok. Yani yanlış işte bunlar. Hangisini düzelteceksin? Neyse, diyor ki Allah-u Teala, şimdi sizin için dinden oluşturduğum bir şeriat koydum, bir hukuk koydum. Yalnız iyi dinleyin beni, bunu anlatacaksınız arkadaşlarınıza. İçinizde çok kültürlü insanlar var. Ben şuna inanıyorum. Bak arkadaşlar. Dün merdivenlerden yukarı çıkarken okulda, bak Allah şahidi söylüyorum burada, bir benlik için söylemiyorum, yanlış anlamayın. İki tane kız talebem önümü kesti. Hocam dedi, sana dedi bir selam getirdik. Buyurun dedim. Biz dedi bir dairede oturuyoruz, birkaç tane arkadaşımız, altımızda bir nine oturuyor, 70 yaşında. Sana selam gönderdi. Demiş ki, hocama söyleyin, ben dinliyorum onu. 70 yaşına cahil bir kadın anladığına göre onu herkes anlıyor demektir dedi bana. Vallahi dün oldu bu. Yani bu vaazları anlamayan 70 yaşında kadın anlıyor. Tamam, cahil. Selam da gönderdi. Şimdi burada hepiniz bunu anlayacaksınız. Şunu söyleyeceksiniz. Allah'ın hukuku, ilahi hukuk, şeriat dediğimiz Allah'ın hukuku niçin gelmiştir dünyaya? Allah'ın menfaatine değil. Allah buradan bir menfaat beklemiyor. İnsanların mutluluğudur arkadaşlar. Bizim mutluluğumuzdur. Dolayısıyla Allah-u Teala objektif bir hukuk koydu. Bak bugün bütün dünya hukukçuları objektif hukuk peşine koşuyor. Diyorlar ki nasıl bir hukuk yaparız ki bütün dünya bu kanuna göre hareket etsin. Herkes için eşit olsun. Bütün milletler için, bütün kültürler için eşit olsun. Çünkü hukukun objektifliği olmazsa adalet olmaz. Çünkü adalet evrensel bir değerdir. Onu izafi değişken değerlerle, hukukla ayakta tutamazsın. Evrensel değer evrensel bir hukukla olur. İşte Allah-u Teala insanların insanlara eziyet vermemesi, iktidarı elinde bulunduran insanların idare edilenleri ezmemesi için Allah-u Teala objektif bir hukuk göndermiştir. Bunun için gelmiştir Kur'an-ı Kerim. Anladınız mı şimdi? Bunu anlatın. Eğer beyni varsa adamın anlar. Bu mümkün değil. Çünkü bugün bütün dünya hukukçuları objektif hukuk peşine koşuyoruz. Yani ne demek objektif hukuk? Tarafsız. Tarafsız. Kimsenin tarafı olmayacak. Herhangi bir parti olmayacak. Herhangi bir milletin menfaatin olmayacak. Herhangi bir kültürün, mahalli kültürün menfaatin olmayacak. Bütün insanlığı hedef alacak. İşte bu Kur'an bütün insanlığı hedef almasının sebebi bu işte. Peygamberimizin bütün dünya insanlığına gelmesinin sebebi bu. Dava bu. Onun için ilahi hukuka karşı çıkamaz bir insan. Çıkarsa dinden de çıkar. O kadar basit. O kadar basit. Bunu anladınız şimdi. Bunu anlamamak mümkün değil yani. Bazı goller vardı, tam kalenin önüne atarın havaya. Ulan havaya atması zor ya. Şimdi bunu da anlamamak zor yani. Şimdi anlaması kolay yani, anlamaması. Efendim? Ma vessa bihi Nuhan. Ama o hukuku, o dinden sizin için koydum, diyor Allah-u Teala. Daha evvelden onu Nuh'a da koymuştum o hukuku. Bak bak bak bak. Nuh'a da o hukuku koymuştum. وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğim şey ya Muhammed. وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ İbrahim'e ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vahyettiğim şey, tavsiye ettiğim şey aynen sende mevcuttur. Dolayısıyla Allah-u Teala hukukun objektifliğini açıklarken, evrenselliğini açıklarken ta Hazreti Nuh'tan alıyor bu konuyu, bize kadar getiriyor onu. Yani hukukun devamlılığını anlatıyor. Devamlılığını. Dolayısıyla ilahi hukukta devam eden bir takım prensipler vardır. Hiçbir peygamber bunları değiştirmemiştir. Hiçbir peygamberin döneminde de Allah onları değiştirmemiştir. Yani Allah da değiştirmemiştir. Dolayısıyla ta Nuh'tan bu yana kadar geliyor. Demek ki bir hukukun kalıcılığı, evrenselliği nereden belli olacak? Devamlılığından belli olacak. Devamlı devam etmeyen, asırdan asıra değişen bir kanun evrensel olamaz. Kalıcı değil çünkü. Kalıcı olması lazım. Ha ama burada biz hukuk dilinde, hukukçular var içinizde, avukatlar var. Hukuk dilinde buna ne diyoruz? Hukukun devamlılığı diyoruz. Bu hukukun devamlılığını da bütün insanlık aramış. Kim aramış? Açarsanız Eflatun'un Nevamis isimli kitabına bakarsan, The Law dediği, hukuk dediği, kanun dediği kitabına bakarsanız, ben İngilizcesinde gördüm bu kitabın. Eflatun şöyle diyor orada. Eski Yunan'da, ha, milattan önce, yani 3. asırda yaşamış. Milattan önce 3. asırda. Yani 23 asır evvel yaşamış bir filozof. Diyor ki, yeryüzünde insanların yaptığı kanunlar, hukuk, gökyüzündeki gezegenler gibi olmalı. Şimdi ben size 23 sene evvel Eflatun'un kitabındakini söylüyorum size şimdi, bak burada. Felsefeyi okumasan ben bunu burada anlatamam ha. Din adamı bilecek onu. İspat edeceksin onu. Ha. Eflatun'dan bahsediyoruz şimdi. Diyor geçiyor. Nerede anlatıyor bunu biliyor musunuz? Hukukun devamlılığını da anlatıyor. Nasıl ki diyor gökyüzündeki gezegenler devamlı ise, yeryüzündeki kanunlar da onları taklit etmeli, devamlı olmalı diyor. Öyle iki de bir değişen kanun kanun olmaz diyor. Toplumu mutluluğa götüremez diyor. Anlaşıldı mı? Kim söyledi bunu? Eflatun. Gelin Farabi'ye, Farabi de aynısını söylüyor. İslam filozofu. Ama bizim İslam filozofu 850'de öldü. 850'de öldüğüne göre arada kaç asır var? 11 buçuk asır var. 11 buçuk asır sonra Farabi de aynı sözü söylüyor. Soruyoruz Farabi'ye, sen nereden aldın bunu? Öyle ya. Sen nereden aldın bu fikri? Hem Kur'an'dan aldı, hem Eflatun'dan aldı. Kur'an'la Eflatun'u mezzetti Farabi. İkisini senteze ulaştırdı. Farabi'nin dehası bu işte. Anlaşıldı mı? İslam filozofu. Ne demişler bunlar? Eflatun'dan biraz daha geniş anlatıyor onu Farabi. Farabi çok işin detayına giriyor. Yani uzun uzadıya meseleyi ele alıyor. Ve diyor ki, öyle değerler vardır ki günden güne değişir, aydan aya değişir, seneden seneye değişir, asırdan asıra değişir. Ama öyle değerler vardır ki ebediyen değişmez. Namus gibi, hürriyet gibi, adalet gibi. Ha, bunlar, hukuk bunlar için yapıldığı zaman, bu değerler için yapıldığı zaman o hukuk da ebedi olarak kalıyor. İşte Yüce Allah diyor ki, ta Hazreti Nuh döneminde bunu yapmış Allah-u Teala. Düşünebiliyor musunuz? Eflatun milattan önce 3. asırda bunu söylemiş. Allah-u Teala bu işi Hazreti Nuh döneminde koymuş. Demiş ki Nuh döneminde planlarken, insanlığın sosyal hayatını planlarken Allah-u Teala kaderde, demiş ki Hazreti Nuh döneminde öyle kanun koyacağım ki ben, Allah levh-i mahfuzda bu kanun Musa'ya da İsa'ya da Hazreti Muhammed'e de aynen devam edecek. Buyurun şimdi. Kur'an-ı Kerim'in dediğine bakın şimdi. Eflatun dedi bunu 23 asır evvel. Kur'an dedi bunu 100 asır evvel. Ya gördün mü sen şimdi? Dolayısıyla demek ki biz öyle bir kitaba layıkız ki, yani öyle bir kitap var elimizde ki mübarek, bu dünya, bu kitapla biz dünya mutluluk vermemiz gerekirdi. Ama işte dediğim gibi bunu deşifre etmemiz gerekiyor. Şimdi hukukçu arkadaşlarım beni dinliyorlar. Onların sahasına giriyorum. Ama benim desteğim Kur'an'a. Benim çok büyük delilim var yani. Onun için kusura bakmasınlar, bizim sahamıza giriyor demesin. Ama bak nerelere getirdim sizi ey hukukçular. Nerelere getirdim sizi. İşte bu hukuktaki devamlılık ilkesi sonra nereye götürdü insan aklını biliyor musun? Anayasaya. Dediler ki aşağıdaki tüzükler, müzükler, kanunlar değişebilir ama öyle bir hukuk yapalım ki devam etsin. İşte anayasa fikri bundan doğmuştur. Tamam mı? Bak anayasanın da nereden çıktığını anlattım size. Şimdi arkadaşlar bu ayeti bitiremedik ya. Ne oldu şimdi burada? Kaldık ha buralarda. Ha? Bitmez ki. Buraya var iki ayet daha yer. Kaldık yarın akşam. Ne yapalım, öyle oldu şimdi yani. Şimdi buna ihtiyarlar var, şu var, bu var, bir şeyler olur. Yani bana ceza çektirmeyin şimdi. Bu hoca böyle ahlakını bozar. Benim ahlakımı bozdurmayın bana. Ezan okunu bırakırım bu işi yani. Zil çaldı. Zil çaldı. Allah'ın zili çaldı. Biz de bitirdik. Şimdi ne anlattık burada bugün bu akşam? Kısaca geç gelenler için, kusura bakmasın erken gelenler. Şimdi biz şeriatın ne olduğunu anlattık. Şeriatın hukuk manasına geldiğini, yol manasına geldiğini, bir insan hedefine ulaşmak için takip ettiği yol, usul manasına geldiğini anlattık. Ve bu hukukun hem ilahi hukuk hem beşeri hukuk olduğunu söyledik. Beşeri hukuka karşı çıkabilirsin ama ilahi hukuka karşı çıkamayacağınızı söyledik. İlahi hukuka karşı çıkarsanız küfre gidersiniz olduğunu söyledik. Bunları anlatacaksınız. Ve dedik ki hukuk, Allah-u Teala niye Kur'an-ı Kerim'de hukuk koymuş? Bunun objektif hukuk aradığı için, insanları tarafsız bir hukukun çatısı altında toplamak istediği için Yüce Allah koymuş. İnsanın insanı ezmek için hukuk koymasına taraftar olmadığı için Allah-u Teala objektif bir hukuku koymak istemiştir Yüce Allah dedik. Ve hukukun devamlılığı konusunu ele aldık. Ve bu devamlılık ilkesinde ta Eflatun'dan aldık, Farabi'den aldık, ta Hazreti Nuh'a getirdik işi. Kur'an-ı Kerim'de getirdim. Nerelere gezdirdim sizi? Teşekkür etmeniz lazım burada yani. Şimdi bu akşam ben kendi kendime teşekkür edeceğim o zaman. Siz etmeseniz. O zaman getirdik ve sonuna dedik ki Kur'an-ı Kerim'de şeriata tiksinecek bir olay yok. Çünkü o kol kesme, o rejim olayı İslam'da değildir. Kur'an'da değildir. Onu doğru anlamak gerekiyor. Öyle anlatmak gerekiyor dedik. Onun için Allah-u Teala bu dini iyi anlayan, iyi anlatan ve iyi hayatına tatbik eden kullarından